کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان تینوں رب تعالیٰ کے فیصلوں کے مستحق بنتے ہیں؟ سب سے پہلا وہ انسان جس کو پیدا اللہ نے کیا، جس کو رزق اللہ نے دیا، جس کو نعمتیں رب تعالیٰ نے عطا کی، لیکن سب کچھ دیکھنے، سننے، مشاہدہ کرنے، حقیقت کو جان لینے کے بعد بھی وہ رب کے سوا کسی اور کو بھی اپنی عبادت کا مستحق سمجھتا ہے، وہ رب کے سوا کسی اور کو بھی بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، وہ رب کے سوا کسی اور کو بھی کرنے والا سمجھتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ایسا شخص اللہ ذوالجلال کے غضب کا مستحق بن جائے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اللہ کا ان پہ غضب اور قہر نازل ہوا، اور صرف رب تعالیٰ کا قہر نازل ہی نہیں ہوا بلکہ اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا۔ اور جو اپنے پاس سے اس طرح گھڑ لیتے ہیں افکار اور گھڑ لیتے ہیں اپنی زندگی کے طریقے، ان کو ہم بدلہ اور سزا ایسے ہی دیا کرتے ہیں۔ دوسرا بدبخت جو رب تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے، رب کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے، جو اللہ ذوالجلال کے سامنے چکنے کی بجائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے وہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتا ہے۔ عطا ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جانے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا کو نام لینے والا پیچھے سے ہو، لیکن اللہ کے محبوب کے الفاظ پہ غور کیجئے، اس مبارک ہستی نے پوری زندگی توحید کی لاج کیسے رکھی؟ کیا فرمایا؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی بھی پوجا کرنے لگے۔ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، اللہ کا قہر اور غضب ان لوگوں پہ ہوتا ہے، ایسی قوم پہ جو اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتی۔ قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی نشانیوں کے آ جانے کے بعد جو اللہ نے آیتیں اتار دی ہیں، ان نشانیوں کا انکار کرنا اور اللہ ذوالجلال کی نشانیوں کی قدر نہ کرنا، نہ شکری کرنا، یہ بھی اللہ ذوالجلال کے قہر اور غضب کا سبب بنتا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباء ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله عصوا وكانوا يعتدون. ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا جہاں بھی ایسے لوگ جاتے ہیں ان پہ ذلت و رسوائی اللہ جلال کی طرف سے ڈال دی گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے سے جو نکلا اس پہ ذلت و رسوائی چھا جاتی اور اللہ کا قہر لے کے الگ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے انسان. سبب کیا ہے یہ ذلت و رسوائی اس پہ کیوں آتی ہے؟ رب تعالیٰ کے قہر کا یہ مستحق کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کو آ جانے کے بعد, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے آ جانے کے بعد وہ اس کا کفر بھی کرتا ہے, اس کی نشکری بھی کرتا ہے. ایک وہ آیات ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں, ایک وہ نشانیاں ہیں جس کو اللہ حضرت جلال کے پیغمبر نے صحابہ کو سمجھایا. شعائر اللہ, اللہ حضرت جلال کے جو شعائر ہیں یہ مسجدیں, یہ دین کی درسگاہیں. بیت اللہ سب سے پہلے, مسجد نبی, یہ مسجد بیت المقدس, یہ مسجد قباء, یہ سب شعائر ہیں اللہ حضرت جلال کے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے کہ علماء بھی اللہ کی نشانیاں ہیں, شرط یہ ہے کہ عالم ربانی ہو. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, ان کا بھی احترام وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے, دوسرا شخص ان کا احترام نہیں.